Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Energikrisen truer. Dansk erhvervsliv skriger efter arbejdskræfter og vil have flere gæstearbejdere. Og Marx, gode gamle Karl Marx og den marxistiske metode, den er rykket helt ind på landets universiteter og inspirerer til løsninger på alt fra ja, klimakrisen til kapitalismens sammenbrud. Og så lige prikken over i'et. ABBA har minsandten udgivet et nyt studiealbum. Mine damer og herrer, vi kan ikke skjule det længere. Vi lever i 70'erne. Og hvordan undgår vi så at blive fuldstændig rundbarberet som investorer, hvis altså markedet også opfører sig lige så rædselsfuldt, som det gjorde fra 1973 og ja, resten af årtiet? Det skal vi tale om i dag. Det er det, jeg søger svar på. Det gør jeg sammen med investor og analytiker Lars Svendsen og porteføljemanager Mads Christiansen. Han er med på en telefon lidt senere. Jeg skal lige sige, at de to har meget forskellige bud på, hvordan man sikrer sin købekraft, hvis inflationen den sådan for alvor tager fat. Mit navn det er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Euroinvestor. Og så er jeg også din vært i dag her på Millionærklubben. En podcast fra Euroinvestor. Og der skulle have været en skiller. Det fik vi ikke lykkes. Men altså, nu kan jeg sige godmorgen. Godmorgen, Lars Svendsen. Ja, godmorgen, godmorgen. Er humøret højt? Nej, det er, højt er det ikke, men det er godt nok. Og vi har så lige, skal vi sige med det samme, vi har en lidt sur morgen i Europa, en 0,5% ned herhjemme. Indtil videre, og det er så nogle af de store aktier, der giver sig. Det er ikke, fordi det er det, sådan det, den brede frontlinje, der vi er tilbage, men det er sådan lidt, de større papirer, der har sådan lidt mavesur stemning, selvom Asien egentlig har det meget godt. Vi havde en 0-dag i USA, så meget 0, det næsten kunne blive, og vi venter på regnskaberne. Det er den korte udgave af alt det her. Vi venter på, at der skal begynde at komme nogle regnskaber nu fra tredje kvartal. Og det er, altså, inden vi dykker helt ned i historiebøgerne, og det er godt, du tager fat på det aktuelle marked, men lad os lige tage, lige før weekenden, der fik vi jo det her afgørende nøgletal, den amerikanske jobmarkedsrapport, altså det nøgletal, beskæftigelsen i USA og inflationen, det er jo de to vigtigste nøgletal lige nu. Det var skuffende, meget skuffende for anden gang i træk. Hvad tænker du egentlig om det? Jeg tænker ikke så meget om det, fordi altså alt det der makro, som Persson kalder for PIS, ikke? At det er altså lidt, det er ikke der, vi kigger så meget hen, medmindre det begynder at gå rigtig galt. Men ja, det halter lidt, endda på begge parametre, så vidt jeg forstår ikke. Altså, om der er ingen, der kan finde ud af, hvor de 7 millioner arbejdsløse amerikanere efter den der corona er blevet af, vel? Og samtidig så er prisstigningerne jo med sig igennem, og renten kryber lidt opad, men ikke voldsomt. Men så har vi den diskussion. Er det noget, du kan ignorere, fordi det er et startbøvs, eller er det kommet for at blive? Ikke? Mm. Og det er måske det, vi skal tale om. Men nej, det generer mig ikke meget så meget med. Godt, der er mange, der sidder alle de her makro, men jeg synes bare, det er sådan et omvendt resonemang hele tiden. At vi, for os handler det jo om, at aktierne går op eller ned. Det handler jo ikke om at der kommer 300.000 i beskæftigelse eller 450.000. Men det er som om, at du har brug for en undskyldning, en forklaring, og hvis man bare har den, så kan man forklare alt, om aktien skal op eller ned osv. Og det, altså, jeg mener, det er sådan lidt, at man kryber baglæns for at have noget og en god undskyldning. Så er der lidt at skrive om. Ja, jo, men det er jo også det, at frem for at man går ud, og så siger man, nu hvis man møder op, frankly, og siger, ved du hvad, jeg tror aktiemarkedet, det skal op med 20%, ikke, hvis du er lidt så gør det, eller det modsatte vej, så gør det, men det der med at sidde og sige, ja, men det afhænger, dit afhænger, det og bla bla bla, ja, alting afhænger af alting, ikke? Så min gamle lærer sagde på universitetet, så har du måske også haft ham, så sagde han, ja, når man kommer til eksamen og bliver spurgt, så skal man altid starte med at sige, det kommer an på. Jamen, så har du jo ligesom, og så når læreren begynder at sidde og se lidt forkert ud, og siger, ja, men det kommer også an på noget andet, så, nå, det var det forkerte argument, jeg fik fat på. det er sådan en hykler. Jamen, altså, for os på aktiemarkedet, det er hykleri, vil jeg sige, hvis du, altså, find ud af, om det skal op eller ned. Når du har den, jamen, så ved du, hvad det er, og så kom et andet. Men økonomien går jo sådan set meget godt. Altså, jeg lærte jo, at alle økonomer starter sætninger med, hvis vi antager, så kan man jo også forklare næsten alt. Ja. Men lad os lige der er flere nyheder på markedet her til morgen. Der har også været lidt fra Kina, som jo har været hårdt ramt i de seneste måneder på deres teknologiselskaber. Der er faldet en stor bøde, og den viser sig at være ikke så stor, som man kunne have frygtet. Ja. Og det har altså givet et ret stort løft til kinesiske tech-selskaber her natten til mandag. De er jo lidt foran over i Asien, og det samme gælder også Japan. Mm. Og der var måske lidt inspiration til den danske regering. Det premierministeren har været ude at sige, at alle planer om en forhøjet kapitalindkomstskat er droppet. Ja. Og det har altså givet et kæmpe løft til Nikkei-indekset på omkring 2% her natten til mandag. Ja, min kone er godt til en historie. Min kone er pisse sur, fordi de vil jo stramme den der skat. Hvad har du nu gjort? Jamen, de vil stramme den der skat. Jeg vil godt se fra 43 til 45. Ikke? Når de rammer 50, ikke? Så har jeg jo fundet sleeping partner, der er Mette. Ja. Og det vil hun ikke finde sig i, du. Okay, det er simpelthen for tidlig mandag morgen, så det er men altså, danske aktier, vi starter med, det er jo tossetime, som ja, det er. Der er lidt udsving op og ned, men altså, vi er nede igen med minus 0,5%, og det fik mig bare lige til at kigge på år til dato afkastet på tværs af de forskellige markeder, fordi nu har vi været igennem en meget urolig periode, og vi taler om korrektion. Det er også næsten korrektion på det danske marked, altså som teknisk set er defineret ved minus 10%. Mm. Men prøv lige at høre, nu går jeg lige igennem listen for dig. Ikke? Ja. Danmark i 2021, altså C25-indekset, et plus på 11%. Ja. Sverige plus 22%. Tyskland 10%. USA plus 17%. Nej, USA, det er faktisk noget mere. Det er over 20%. Og så har vi altså verdens aktier, målt på det her, der hedder MSCI World, som er op med 22%. Det her, det er inklusive udbytter. Ja. Altså Danmark, Tyskland omkring 10%, og resten af verden buller løs med tocifrede vækst. Ja. Altså afkast. Ja. Jamen, vi har også det med Sverige, der løber meget foran, ikke? Men du, altså, man må jo sige om det totalt set, og det var også, jeg ville have sagt før, hvis jeg havde fået ordet der, men det er, at det går jo sådan set meget godt. Altså, man kan ikke komme frem på motorvejen, der er ingen parkeringspladser, og jeg ved ikke hvad, at man kan ikke få bord på en restaurant, vel? Altså, jeg mener den der med, at det er noget møg, og alt går skidt, og det er krise, og der er dit, og der, nej, det er der ikke. Vi stikker os selv i armen med kunstige penge fra staten og fra Nationalbanken, det er nulrenter, men der er ikke, det er ikke noget galt i det der, men jeg så spørger du om, hvor vi er jo bagefter, både i Tyskland og i Danmark, og der vil jeg jo nok sige, at Danmark er jo, altså, vi er jo godt kommet for langt frem. Det er problemet med det, at vi har jo virkelig fuldt, hvis du kigger på vores afkast i forhold til USA, der har vi jo næsten kunnet følge med under, altså i Trumps tid, der steg aktiemarkedet jo, det oversatte vi noget, ikke? Det blev jo mere end fordoblet, ikke? Og så det blev næsten tredoblet på Nasdaq, men der har vi jo sådan set nogenlunde kunnet følge med, men det har Tyskland jo ikke, og det er også derfor, jeg vil sige sådan fundamentalt set, der mener jeg, at vi har, hvis man så kom til Europa og siger, hvor skal jeg lægge mine penge? Så skal du ikke putte dem i Danmark, så skal du for eksempel putte dem i Tyskland, fordi der er der altså noget at komme efter, hvis ikke alting bliver væltet omkuld udefra. Så de halter meget bagefter. Men kunne man ikke have fortalt den historie de sidste 10 år? Altså, det har jo været elendigt. Jo, altså, men det er jo så... DAX-indekset er jo miserabelt. Ja. Jamen, det er rigtigt, men det er jo ligesom med den der hockeystav, som de jo taler om, der skal løse vores forureningsproblem, ikke? At det kører og nu kommer opturen. Men du bliver jo nødt til at gå derhen, hvor det er, og så må man bare sige, jamen, hvis nu det der marked altså har en... De tunge røven, ikke, for at sige det lige ud. Ikke? Og der er alverdens ting, der rammer dem med negative problemer. Det er et gammeldags industri, og de er ikke så hurtige til at tilpasse sig. Du tror på et nyt wirtschaftswunder? Ja, det gør jeg. Jamen, fordi man underkender faktisk deres selskabers industrielle dynamik, men det er da klart, de har jo nogle ting, der ikke går godt. Altså, deres banker er jo nærmest blevet smadret væk. Ikke? De var Europas førende, ikke? Sammen med Schweizerne. Og så har du bilindustrien, der jo også har haltet, men nu kommer de jo med alle de her elbiler og så videre. Og det ser jo ud til, ligesom, at de kommer ind og siger, nu er det vores tur. Ikke? Det er jo ikke Teslas 500.000 biler ud af 75 millioner nye biler om året, som rykker markedet. Ikke? De har ikke engang 1% markedsandel. Så hedder det, at der ligger Folkevogn på næsten 10 millioner. Ikke? Så altså, han er 20 gange så stor. De kommer jo, back, ligesom Mark Arthur på Filippinerne, der skal man ikke være... Jeg mener, man skal prøve på at tænke konstruktivt, men man må bare være klar over, at når man ser på det der med Tyskland og så videre, man kan jo ikke bare sådan købe sig ind i indekset generelt, fordi... Altså, og selv sådan en som Siemens, han har jo måttet dele sig op i, jeg ved ikke, mange selskaber, og han har jo også, nu har han så fået ryk de sidste, han har faktisk fået godt ryk i år, men ellers har han jo også haltet, ikke? Der er ham Snæbe formand for, ved du godt det? Ham fra AP Møller Snæbe, han er formand dernede også. Men de har jo ligesom prøvet på at tage nogle af tingene lidt ud, ikke? Så jeg mener, at nej, vi har, altså strukturelt set har vi til gode, og så må man bare sige, mindre du mener, at Tyskland er fordømt, at de aldrig er i stand til at rejse, og det mener jeg faktisk er forkert. Men du skal kigge mere specifikt på selskabet. Du kan ikke bare købe en gros. Og det er som om, at alle vil gerne købe en gros. Ja, vi vil gerne have, så finder vi et eller andet, så tager vi det indeks, så er det godt. Og så vil vi ikke tænke mere over det i dag. Så vil det næste 10 år klare det. Nej, du er nødt til at gå efter de rigtige firmaer, og de kan jo ligge alle steder. Jamen, prøv at tænke, hvis Danfoss havde ligget i Flensborg, i stedet for i Nordborg, så havde det været en tysk virksomhed. Ikke? Men det Danfoss laver nu, er ikke på børsen, men det er jo lige godt og dynamisk, må man håbe, uanset om den ligger nord eller syd for stregen. Ikke? Og det skal man lige huske nogle gange. Det er jo selskaber, vi køber i, og ikke i land som sådan. Men, altså, mm. Men der er også, altså, i Tyskland er der jo en overvægt af, ja, altså, af virksomheder, som måske minder om Danfoss, Grundfos. Altså, ja, de laver konkrete fysiske produkter, som man kan bruge til noget i den virkelige verden. Ja, og ikke så meget i den her digitale teknologiske front. Og der er jo også nogen, der mener, at der er blevet investeret. Altså virksomheden har investeret alt for lidt i den fysiske verden og kastet alle pengene i udviklet digitalt og software og så videre. Jo, det er det, der vi nemt også. Og der vil du sige, det, altså, hvis man siger det lidt for simpelt, så er den korte historie jo, at tyskerne er produktionsfolk, og så laver de noget, ligesom Vestas laver en mølle, og så ser de, den dur. Amerikanere, de sælger, ikke? Og det er jo noget, de har lært fra italienerne, der kom til USA, som populært sagt. Men nu skal vi ikke prædike fordomme, men altså, de sælger en vare, så bagefter siger de, at vi kan lave den. Ikke? Og hvis de ikke kan lave den, jamen, så siger de, nå, undskyld, og så videre. Skal vi gå konkurs, eller skal vi blive enige om en lille erstatning? Ikke? Mm. Det er sådan, det er USA, the US way. Og den model har jo fungeret meget godt de sidste 100 års tid. Skal vi prikke hul på dagens store tema? Lige helt aktuelt, bare lige som en fin glidende overgang her, så kan jeg lige fortælle, at olieprisen er stedet igen. Her over weekenden nu er Texas-noteringen op over $80. Nordsøolien, eller Brentolien, den er op over $83. Altså, og for begges vedkommende, altså råolie, ligger i det højeste niveau siden 2014. Ja. Og Lav, lige inden vi gik i studiet, så fik vi også lige en melding, kan se den på Euroinvestor her, at Danmark nu har højeste inflation siden 2012. Og ja, det er kun på 2,2%. Ja. Men altså i verdens største økonomi, der buller det jo løs. Ja. Og når jeg talte det i starten om, at virksomhederne mangler arbejdskraft, så er det selvfølgelig i starten af 70'erne, inden at oliekrisen den kom der, den første i 73. Ja. Og så var der jo, og det her ord, det begynder at poppe op, når jeg læser internationale medier og ser finanshuse, hvad de mener om verden. Stagflation, eller stagflation, altså at man har en situation, hvor priserne stiger, det er inflation, og så har man samtidig stagnation, altså at økonomien ikke bevæger sig, og det hele er noget møg. Og det var det jo i 70'erne, og aktiemarkedet var elendigt altså fra 73 og resten af årtiet. Altså det var jo frygteligt at være investor. Men Lav, hvad lavede du i 70'erne? Ja. Jeg har ligesom den der spørgsmål om Bunde Nielsen, der engang blev spurgt ham fra BRV, kan du huske det? Så var jeg spurgt en journalist, hvad var du, inden du blev direktør? Der var jeg dreng, sagde han så. Ja. Det er rigtigt, det skulle altså være et eller andet interview. Men hvad hedder det? Nej, men jeg var jo fuldt jo 18 år i 74, ikke? Så jamen, jeg havde den glæde i livet. Det er sådan, at det nogle gange vil jeg sige bagefter, at jeg er jo ikke død nu, men at jeg blev jo født, mens alt det der bullertiden var, eller voksede op, og det vil sige, at jeg fik jo aldrig sådan rigtig gavnen af de glade år, hvor folk de lavede hvad som helst og flippede ud og tog til Woodstock og Rehasse og alt det der gøjl. Altså, det var jo sådan set brændt af fra 68 til 73, ikke? Provotiden og alt det der. Ja, jeg var så langhåret, men dengang, men altså, kan jeg da fortælle. Men jeg var jo ikke i tiden, som vi ser igen i dag? Nej. Nej. Faktisk nej. Men heller ikke på den økonomiske front? Nej. Og jeg mener, at det er et eksempel på, at vi hele tiden, når vi sidder og kigger og skal beskrive noget og vurdere frem og så videre, så ser vi hele tiden tilbage, kigge tilbage. Og det skal man også kunne, men den her gang har vi jo ikke stagflation. Vi har inflation, det er rigtigt, men vi har jo faktisk pæn vækst. Så det er, jo en eller anden form for mere vækst med inflation. Så er der det der rebound fra sidste år, så, men det er jo at være klaret. Ikke? Man sagde jo, at i Q2 placerede verdensøkonomi, hvad situationen var inden corona. Så vi er ligesom op igen. Ikke? Men vækstraten ser jo ud til at være en 4% globalt, og det er jo altså temmelig meget. Og så kan du sige, og det er endda med Kina, der sådan er jo en stor vækstøkonomi, men som halter nedad, ikke? Og glider noget nedad. Og så kan du sige, jamen hvad så? Det der ryg, du så har på priserne, ja, det kan man jo ikke sådan udenbart gøre så meget ved, men det er jo et eksempel på vel også en strukturforvandling, men det tager jo ikke, det vil jo kunne ødelægge væksten, det er rigtigt, hvis man knalder renten op. Men det vil man jo ikke. Man vil jo gøre alt, man overhovedet kan, for at få væksten til at gøre sig. Så jeg ved ikke, hvad om det skal hedde growthflation, eller hvad man skal kalde det for, men det er ikke stagflation. Det mener jeg er forkert. Jeg mener, det er en forkert parallel, man finder. Og det er det, som også indlysende lige nu. Men altså, ja. hvis vi ser på... altså, der er jo ligesom to skoler, to analyseretninger lige nu. Der er jo dem, der mener, og det er jo herunder den amerikanske centralbank, at de højere priser... ikke i Danmark, men i verdensøkonomien, især i USA, at inflationen, at den er midlertidig, transitory, som de siger. Ja. Det er bare et spørgsmål, om udbud efterspørgsel skal lige finde hinanden. Ja. Og så er der altså også en stor lejr, som helt seriøst mener, at inflationen, den er kommet for at blive. Ja. Og vi står over for en meget lang periode, hvor priserne stiger med meget voldsommere hast, end det, vi har været vant til. Ja, og det er det, jeg mener med 70'erne. Jamen, altså, så meget USA, vi ligger på de her 5-6%, ikke? Ja, i USA. Ja, og, og hvis du siger, at man ikke, og det er jeg sådan set enig i, at man ikke vil lave sådan kraftige rentehop. Ja. Du vil ikke bremse. Nej. Nej, fordi de har da også sådan en, altså nu tager jeg næsten, nu kommer jeg til at lyde ligesom dig, når man sådan spekulerer. Altså, måden, som amerikanere kan komme ud af deres gældsfælde på, det er vel at inflatere sig ud af... af økonomien. Altså, når alle priserne stiger, så bliver gælden mindre og mindre som procent af BNP, og så lige pludselig, så går der en 6-7 år, så ser de meget kreditværdige ud igen. Ja, og jeg tror, nu er der mange ting at tale om det her, men det er også det strukturproblem med USA's tid som stormagt og central eller basale reservevaluta er nok forbi og sådan noget, men det er sådan nogle lidt store ting, ikke? Men jeg vil sige om det der med væksten og vi skal i gang igen og så videre. Jeg tror lidt, det man vil finde ud af, er jo, at vi har haft en årrække, hvor der har været et bekymrende lave investeringer i reale aktiver i vores samfund. Altså i særdeleshed, ikke så meget fast ejendom, det er der gået meget godt, men hvad kan man sige, produktionsgrej og udstyr og alt muligt andet. Det er som, hvis man kigger på det her fra slutningen af 90'erne til i dag, altså over 25 år, har investeringerne i virksomhedernes produktionsapparat, og det er jo det, der ligesom skal kunne lave noget, det har været bekymrende små, og meget stor del af det har været IT-udstyr. Det er en meget, meget stor andel. Ikke? Og i maskinen i dag, så indgår IT jo også som en meget stor del af alle mærkelige maskinerier, hvad du end laver, om du bor i jern, eller hvad du gør. Men den der situation, du har haft, har jo betydet, at man i realitet har slidt sit kapitalapparat ned. Man har desinvesteret ved ikke at putte lige så meget tilbage, som man sled. Og det har jo også været det er et problem, og det er noget af det, vi ligesom lider i. Og så er nogle af masse arbejdspladser også flyttet til Asien, og vi har fået permanente underskud på, eller problemer med at få underskud på handel. Det har både England og USA, så Europa har det ikke endnu, men vi er i virkeligheden også presset indirekte ned på den måde. Vi har et stort importproblem med dem. Ikke? Men alt det der... Men det betyder også, at produktionsapparatet netop er... Altså måske er det vi ser nu et resultat af, altså at udbuddet af varer, altså produktionen af fysiske varer, kan simpelthen ikke følge med. Nej, men det er jo så også det, men så har du det problem, at inflation. Igen? Men det er, hvis der bliver for meget gang i den, ikke? Og det er der jo for så vidt, ikke? Men man kan jo sige, at hvis du bygger en fabrik i Måløv, eller du bygger den et stykke inde i Kina, ikke ude på kysten, ikke? Jamen så kan du nærmest få det til en tredjedel eller 40% af prisen. uanset om maskinerne koster nogenlunde det samme, ikke? Men bygninger og alt andet, og vandrør og forbindelser og skidt og møg, det koster markant mindre. Det vil jo også sige, at hvis en virksomhed har 100 millioner investeret, så kan de få væsentligt mere for det der, end de kan ved at bygge det i Måløv. Og det er jo det, de gør. Og så kan man sige, at det, der så sker nu, det er jo, at nu vil de nogle af dem så flytte noget af tilbage, fordi de har fået problemer med forsyningskæden osv. Men, og det går jo helt galt. Tænk, hvis der kom, det har jeg i overvis fabuleret på, at min egen fantasi, jeg er jo sådan nogle worst case scenarier. Hvad går jeg? Jeg bliver nødt til at være mere fantasifuld end andre mennesker. Ikke? Og der er, at sige, min worst case har jo været, at der blev revolution i Kina. Kan ikke se det, hvis en dag, at der kommer nogen og siger, men vores system, det er jo pillerådent, og det er nogle pamper og alt muligt andet. Så skal vi tage en borgerkrig, og den var forberedt med det 5 år. Ikke? Hvad kommer farvefjernsyn til at koste? Der kommer ikke en skid ud af Kina. Vi kommer til at mangle alt fra elefanter til at stå i haven og skrue og dimser og fjernsyn og alt muligt. Det er jo ligesom worst case, og det er jo lidt den situation, vi så har oplevet noget af nu, hvor der har været det her problem med at få varerne frem, ikke? Men jeg tror egentlig, hvis du tager det konkret med de der forsyningskædeproblemer, at det vil være overstået i løbet af første kvartal næste år. Så andet kvartal 2022, der vil alt stort set være tilbage på benene, ikke? Og så er spørgsmålet om, der har været for meget skub i noget, og det bliver der jo for eksempel med de her elbiler, ikke? Og du kan bare se op i Norge, hvor de giver tilskud, eller giver indirekte tilskud til det, hvor elbilerne har stort set 90% af markedet, ikke? Det gør jo, at så er der jo fuldstændig overbooking af det, mens der ikke er af alle mulige andre ting. Så der bliver er jo sådan nogle sektorproblemer, men jeg mener bare det med, at det bliver stagflation, det kan jeg ikke se. Jeg mener faktisk, at vi får vækst, men vi har inflation, og vi får nok ikke inflation ned endnu, fordi alle de der nu i mange år, at det har jo reelt været sådan, at virksomheder, der lavede noget, altså sådan hårdt arbejde, hvad det end var, jamen de blev jo klemt af alle dem, der lavede IT-systemer, der kunne gøre, at de bookede et hotelsystem eller en pizza, eller jeg ved ikke hvad, eller Amazon osv. Og det vil sige, at nu har ligesom fundet ud af, at nu er det os igen, der kan få noget på vores arbejde. Og samtidig vil folk gerne have mere kvalitet. Jeg tror også, alt det med tidens tankegang om balance og bæredygtighed. Der vil folk hellere have kvalitet end at købe noget crap, som de skal smide ud om 2 år. Ikke? Mm. Som en, der sagde til mig, der havde købt noget hos en stor dansk kæde, der har sådan nogle billige varer, siger, ja, jeg skal lige have det hjem og vende i huset, inden jeg skal op på omlasteren med det. Og det er jo ikke engang løgn. Mm. Og den der med omlaste rotationer, det er ikke, medmindre det er noget, du skal bruge til en hyggelig aften med familien, fordi de har sølvbrugler, så er det jo ikke det, man vil have. Man vil have noget, der dur. Så på den måde tror jeg, det er kommet for at blive, men inflationen er kommet for at blive, men nå, hvad hedder okay, det? Nu bliver det lidt op, men det er fint, fordi det er fint i forhold til det vi skal tale om. Men vækst, ikke stagnation. Jeg tror, nej, okay, vi dropper stagnationen, og så kører vi growthflation. Jamen, det kommer også, altså vækst i reale termer, så skal vi jo tage BNP, og så trække inflationen fra. Men det er en anden snak, det bliver sådan lidt teknisk. Jeg ved, altså nu har jeg ikke noget godt bud på. Den dygtigste økonom, den eneste gode økonom, der var i 70'erne, det var jo Milton Friedman i mine øjne, som havde en fin definition på inflation, at det er bare too much money chasing too few goods. Og den situation har vi. Den situation har vi. Så langt, så godt. Nu skal vi være konkrete. Ja. Vi skal tale aktier. Ja, ja, ja. Fra 1973 til 1980, da faldt det store amerikanske S&P 500 indeks med 8,6%, altså 7 magre år. Hvis vi tager udbytterne med, så fik man dog lidt positivt afkast, 25%, men altså igen på 7 år. Hvis vi så, vi kommer til at sige det igen, hvis vi korrigerer det for inflationen, så var det jo forfærdeligt. Altså med flere år med tocifrede vækstrater i inflationen, så var der intet afkast til aktionærerne. Med mindre man havde de helt rigtige aktier. Og det, som er sådan blevet et af tidens mantra igen, det er det her begreb, der hedder pricing power, som man lidt kan oversættes til, at man skal finde nogle virksomheder, som kan formå at læse stigende omkostninger over på forbrugerne. Altså, at man selv kan sætte priserne, og ikke bare er underlagt fuldkommen konkurrence, hvor man konkurrerer sig selv i el. Kan du genkende det billede? Hvad kan man gøre i dag? Og det vil også sige, når vi skulle... Skal vi ikke tale med Mads Christiansen? Han? Jo, men han kommer også med... Jo, men han vil jo tale om voldgrav, og det er jo det samme, at man skal have en barriere mod den onde omverden, sådan, så man ikke bliver ramt af den der mere eller mindre fuldkommende konkurrence. Og det er der jo på lang sigt i samfundet. Det er det også for virksomheder, der har patenter, at de bliver jo også ramt før eller siden med det. Det er jo det, der gør Novo er fantastisk. Ikke? Altså, insulin har lige fyldt 100 år. Og de laver stadigvæk insulin, altså også en hel masse andre ting. Men det viser, at man kan jo godt klare den alligevel, hvis man er dygtig nok. Men det er korrekt, og det er jo et problem, hvor der kan man så bare sige, at det handler om det med pricing power. Det er jo det, der gør, en virksomhed kan få en højere indtjening og forhåbentligvis også en højere vækst efter en periode, hvor man har tilpasset sig og krøvet ind i en eller anden område, ikke? Altså, det er jo den, i virkeligheden er det den, man har jo det der 80-20-regel, ikke? Så havde en eller anden virksomhed, som lavede alt med himmel og jord, de lavede træsko, ikke? Så fandt de ud af, at hvis vi nu nøjes med de 20% af de der træsko, som de fine damer hellere bruger, ikke? Og gør hælen lidt mere spids, så kan vi sælge det til en høj pris, mens de 80%, som bare er noget, man gør ude på Bøgelandet, det holder vi op med at lave. Så tog du jo det, og det har jo været et stykke hen ad vejen, det danske erhvervsliv været udsat for, at man gik fra at være en bred industri, som lavede alt med himmel og jord, til at koncentrere sig om de bedste produkter, og så gik vi ind der, og så alt det andet måtte man opgive, det kunne vi ikke konkurrere med japanere og alle andre. Og så blev det koreaner, og så blev det kinesere, og nu bliver det vietnameser, og jeg ved ikke hvad. Men med Østeuropa, ikke? Altså, det har jo været lignende i det, og det er jo derfor, at vi har de her selskaber, som du kan næsten tage hele vores børsliste, ikke? At det jo er sådan noget alt sammen, altså Koloplast og høreapparaterne og Novozymes og Novo Nordisk og Hanses Laboratorium og und so weiter. Der er jo kun nogle få af dem, hvor, altså du kan sige, Carlsberg er jo en anden form for pricing power ved, eller Voldgrav ved, han har nogle mærker, ikke? Som han dyrker og kan holde en højere brugsavance på. Han har en brugsavance på lige over 50%. Det er jo meget godt, ikke? Men det er så hans måde at gøre det på, mens A.P. Møller for eksempel jo ikke under, hvad man siger, i fredstid, ikke? Hvor der er hård konkurrence, så har han jo begrænset mulighed for det, men han prøver jo også at lave, sige, at vi laver meget, meget bedre transport, og så når helt skidtet smelter sammen som nu, buff, så siger de, jamen har gammel far ikke helt system, der fungerer jo stort uforandret inden for den ramme, som han har? Jo, det har han, fint, så vil vi gerne være kundens gammel far og betale noget mere for det. Og det er jo det, de gør lige nu, men sådan under i mere rolig tid, så har han jo, så bliver den voldgrav ligesom dækket til, og så er det, hvem er billigst, og ja, vi tager bare Hanjin, ikke? Og så, men det er faktisk, altså, ja. du siger sådan, de store danske kvalitetsaktier, ja. Som man jo nogle gange også kalder dem, ja. Altså virksomheder, som har teknologi, patenter osv., eller et meget, meget stærkt brand, ja. at det er... Det er der, hvor man kan søge lidt ly hvis under inflationen. Ja, det er jo der, hvor... Ja, fordi de er i stand til at sende regningen videre, og også forhåbentlig vokse, ikke? Og der er mange af de her selskaber, jo har... Det er en parameter, jeg hele tiden kigger på. Når vi kigger på en analyse, tag hvilket med et selskab, så kan man jo sige, at dansk større selskab, kan man jo sige, at hvor meget salg har de i Europa og USA, og hvad er så resten? Og der vil du typisk se, at resten, det udgør ikke mere end 15-20%. Og Europa og USA har jo en befolkning på omkring 800 millioner mennesker, ikke? Og det vi udgør sådan 11% af jordens befolkning, så kan du tage Japan med, og så er vi oppe på måske 12. Men det andet der, det er jo et enormt potentiale. Og det er jo det, der er der for eksempel høreapparaterne af dem, ikke? At når alle de der skal tænke på, at de taler om de gamle kinesere, de kan jo ikke høre en skid, vel, så skal de have sådan en der, ikke? Det er jo det, hvis man kigger generelt på det, så må man sige, at hvis du har de her virksomheder, som har nogle et eller andet, som godt nok er dyrt og avanceret imod, men de kan jo så enten gøre ligesom forringe produkter og lave en billig udgave, eller bare sige, ved du hvad, det er jo dækningsbidrag, vi tjener. Og hvis ikke folk vil lave parallelimport fra Kina til Danmark på et høreapparat eller et andet sted i USA, så gør det jo ikke noget, at vi sælger det for billigt derude. Bare volumen, du. Og det er altså en af de ting, som vi har en chance på. Men den, man siger, den gode side af de der 70'er, hvor vi virkelig blev banket mye, og selskaberne havde det forfærdeligt. De skar ned og skar ned og lavede om, og vi var lige kommet i EU. Ikke? Det der i 73 gik vi ombord der. Ikke? Og der må man sige, at alt det der pres, du havde, det medførte faktisk den struktur, som vi overlever på i dag. Den blev født der, men det var jo en nød. Det var jo ikke, fordi virksomheden havde lyst til at koncentrere sig om det allerbedste og sige, desværre, vi kan ikke lave det andet jernstøberi, og du, nej, det er kedeligt, og vi kunne ikke lave, F.L. Schmidt har ikke, har været måske to maskinfabrikker tilbage i dag. Altså, og det var jo, det var et årti, der sluttede meget anderledes, end det startede, altså som du siger, det, med meget sige. Høj arbejdsløshed, og hvis vi tager lige starten af 80'erne med, så var Danmark jo at sammenligne med, der var, jeg tror kun, det var Brasilien, som var ilde og stenen også, altså med dobbelt underskud på alle, både statens og... Nå, det er slet ikke det, det var afgrunden, ja. Og hvis man ikke kunne finde Hofmeier, så var det, fordi han var ude og devaluere kronen. Var det ikke sådan en gammel vittighed? Jo, nogle gange. Fra Nationalbanken. Den tror jeg, at jeg har fortalt før herinde. Det er ikke sjovt. Har du også hørt det der med dengang, hvor han, var vi devalueret dobbelt? Nej. Det var, der var han, hvad hedder det... Der var den ene, han var alene hjemme, og så var den anden, han var ude i, det var, har måske været Hofmeier, til sammen, i Kina faktisk, alle steder, på bare besøg, og så siger han, vi har en krise, og så videre. Og så de var så, han havde så en mand, men så siger han, ja, vi mener 3%, og så ham der lavede, han tog sig 2x3, i stedet for 1x3, og det var det, han aldrig prøvet før. Og stakkels Erik Hofmeier, som jo tidligere Nationalbankdirektør, det skal lige siges, han var jo meget, meget spillet hovedrolde, da Danmark fik... fast kurs. Og ved du hvad, det kommer en anekdote. Jeg kan huske, selvom jeg var jo... Vi skal ikke flere anekdoter. Nej, men, det var, nå, men han sad jo der i årevis, og hver gang der var noget, så sagde han, at vi er jo helt skæv på den, nu skal vi stramme op. Der var ingen, der strammede. Nej. Det sagde han jo i år for hvert år. Ikke? Han kom til, at nu skal vi stramme. Der var ingen, der havde stramme. Nej. Og så endte det jo galt. Nå. Godt. Vi skal være mere konkrete. Vi skal have flere aktietips. Så nu kan jeg byde velkommen til Mads Christiansen, porteføljemanager her i Millionærklubben og investor. Du har dit eget deal, New Deal Invest. Mads, er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen, Mads. Ja, vi står her og taler gamle dage og 70'erne, og ABBA har lavet et nyt studiealbum, men jeg ved ikke hvad. Mads, hvis nu du bare køber ind på et scenarie, hvor inflationen, priserne i samfundet generelt, begynder at stige også, og sætter sig fast, altså højere prisniveau hele tiden. Hvad tænker du så? Hvor kan man søge ly som investor? Jeg tror, det nemmeste, det er at sige, hvor man ikke skal være. Altså, og det, man ikke skal have, det er penge. Og så skal man heller ikke have noget, som giver en fast, fixed income frem i tiden. Det vil sige obligationer. Så hvis vi får inflation, så er det penge og inflation, man ikke skal have. Og så kan man egentlig, gå i gang med at spekulere på, hvilke assets skal man så have. Skal man have aktier? Skal man have guld? Skal man have kryptovaluta? Skal man have ejendom? Eller hvad skal man have? Men første step, det er bare at undgå at have penge. Fordi det er egentlig det, inflation er. Det er, at købekraften af penge mindskes. Lige præcis. Og inden vi prikker hul på både guld, sølv og krypto, så lad os bare lige blive i aktiesporet. Har du da nogle bestemte sektorer? Jeg ved jo, du er jo digital investor om nogen. Men er der ikke også noget der? Altså, der er vel også nogle selskaber inden for den digitale verden, som arbejder under fuldkommen konkurrence, og så nogen, som har det her magiske begreb pricing power? Jo, altså når man snakker pricing power, så tror jeg, et andet ord for det kan være konkurrencemæssige fordele. Altså har man et eller andet i sin virksomhed, som gør, at man ligesom klarer sig bedre end konkurrenterne. Og så vil jeg egentlig sige med det samme, at det er ikke kun, når der er inflation, det er også, når der er deflation, eller når der ikke er noget. Altså konkurrencemæssige fordele, det er det, vi leder efter i virksomhederne, fordi det er det, der skaber langsigtet værdi. Og så tror jeg, at der er en forskel, hvis man går 20 år tilbage, så tror jeg, at konkurrencemæssige fordele der var rigtig meget bundet op på materielle værdier. Hvor i dag tror jeg, at konkurrencemæssige fordele er noget andet. Hvis vi bare tager det med at sælge varer til kunderne, altså så for 20 år siden, så betød det altså noget, om man ligesom havde adgang til butikkerne i Viborg og Randers, og hvor det nu ellers var. Og det var sådan materielle aktiver. Der var noget med nogle butikker, man skulle eje, og så var der noget med nogle lastbiler, der skulle transportere varerne derud og sådan nogle ting. Hvor i dag, der er det ikke så vigtigt for at nå kunderne mere. Det blev ændret af digitaliseringen af salg og handel og af mange andre brancher. Så de materielle aktiver, de er ikke så vigtige for at have konkurrencemæssige fordele mere, som de var førhen. Og inden for Altså det space, jeg er i, der taler vi rigtig meget om, at det mere og mere i virkeligheden er organisationer. Altså det er ledelser, og det er mennesker, og det er den innovation, der er i virksomhederne, der gør, at virksomhederne hele tiden kan være på forkant med udviklingen, med hvor verden bevæger sig henad. Fordi vi opererer i sådan en uforudsigelig verden, hvor man simpelthen er nødt til at være agil og konstant udviklende for ligesom at blive ved med at have en konkurrencemæssig fordel. Så det er, at jeg tror, at den konkurrencemæssige fordel har flyttet sig til, at det mere er virksomhedskulturerne, der giver den, end det er de materielle aktiver. Og så bliver svaret egentlig, at det er det, vi skal lede efter. Men når man så ser på digitalt, om det er inflationsfølsomt eller ej, så er der jo meget digitalt, som man egentlig kan karakterisere som take rate virksomheder. Det vil sige, at man tager en vis procentdel af omsætningen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke sådan inflationsfølsom. Hvis varerne bliver dyrere, der bliver handlet på platformen, jamen så tager man tilsvarende et større absolut cut af det, der bliver, altså så tager man den samme procentdel, og det giver så en stigende indtægt. Så meget digitalt er ikke så inflationsfølsomt. Og så er der jo meal kits og altså sådan nogle virksomheder, der sælger for eksempel supermarkedsvarer og sådan noget. Og de er selvfølgelig inflationsfølsomme, og der afhænger det jo af, om man som virksomhed har mulighed for, om man har gavn af inflationen, eller om man får en ulempe af det. Hvis det er ens udgiftsside, der bliver oppustet af inflationen, så er det skidt, og hvis det er ens indtægtsside, der bliver oppustet af inflationen, så er det godt. Og der er jo nogen, der siger, at det værste ved inflation, og det her ved højt rentemiljø og sådan noget, det er virkelig den her uforudsigelighed, at det bliver lidt... Det bliver lidt svært at forudsige, om det er indtægtssiden eller udgiftssiden, der rammes værst. Men Mads, det er interessant, du nævner det her med butikkerne, fordi jeg så faktisk, at Walmart, den her store, jeg tror faktisk, det er verdens største supermarkedskæde i USA, det var en af de selskaber, som klarede sig nogenlunde hederligt gennem 70'erne. Den var vist så står lige blevet børsnoteret et par år forinden. Men i dag er Amazon... Vi kan vel også tage kinesiske Alibaba med. Er det vores tids Walmart, onlinehandel, er det en måde at deal med inflationen? Altså, kan de skubbe priserne videre til forbrugerne, eller hvordan? Jamen, en større del af Walmarts indtjening, det er jo, hvis vi ser på deres e-commerce-del, så er det jo reklamefinansieret. Og det er klart, at hvis priserne på varer stiger, jamen så kan man også tage mere per reklame, man sælger. Så det er i hvert fald ikke sådan et problem med inflation der. Og så er en stigende del af Amazons omsætning, det er jo bare, at man faciliterer handel imellem en køber og en sælger. Og hvis de priser, der bliver solgt for på Amazon, stiger, jamen så har Amazon også mulighed for at lade deres fees stige. Så Amazon vil jeg ikke synes, den del af Amazon er ikke særlig inflationsfølsom. Så har de jo deres Amazon Web Services, deres cloud-platform, som er CapEx-tung. Altså der er mange fysiske investeringer i computer og chips, og der skal også noget strøm til og sådan noget. Det er selvfølgelig mere inflationsfølsomt. Så men sådan, over en bred kamp, så tror jeg ikke digitalt er så inflationsfølsomt. Så kan du komme det nærmere? Kan du nævne nogle virksomheder? Ja, altså, jamen egentlig, altså mange af de virksomheder, jeg taler om, de virksomheder, der hedder digitale platforme, som er markedspladser, hvor ens produkt det er at facilitere interaktion imellem to forskellige kundegrupper, der har man ikke sådan den der udgiftsside, der kan stige særlig meget. Der er ens udgiftsside, det er egentlig, altså det er softwareudviklere, det er løn og sådan nogle ting. Så der er man ikke så inflationsfølsom. Hvis man så er i en branche, hvor man sælger et produkt, altså for eksempel software as a service, hvor man sælger et produkt til virksomhederne, jamen så er man jo afhængig af, om den type virksomheder, man sælger til, om de klarer sig godt, om man kan... Altså man har en stigende udgift på medarbejdere og sådan nogle ting. Kan man skubbe den videre til kunderne, eller hvordan er det med det? Og det tror jeg virkelig er individuelt fra virksomhed til virksomhed. Det er super svært at spå noget over en bred kamp. Men jeg tror, man skal holde fast i det her med, at aktier er et asset. Så inflation er ikke nødvendigvis skidt. Det vil gøre, at aktiemarkederne eller aktiekurserne vil stige. Vi havde jo Lars Christensen, den danske økonom, der var ude at sige allerede i foråret, at der kom inflation. Og det forudså han, fordi at han mente, at han synes, at aktiemarkederne var højt prissat. Så han mente, at aktiemarkederne havde priset en vis inflation ind. Og man skal huske, at aktiemarkederne er ledende indeks. Altså, så den inflation, som vi ligesom kan se i dag og forudsige, den har aktiemarkederne alt andet lige priset ind. Så hvis man sådan vælger at lægge sin portefølje om for at gardere sig mod inflation, jamen så er det jo fordi, at man har en holdning til, hvordan inflationen vil udvikle sig over de kommende måneder og år. Ja. Det er super, Mads. Men jeg fornemmer lidt, at du egentlig, du var jo inde på, at det er altså Mads han siger, at det er ikke de fysiske voldgrave, man kan bruge til noget i dag. Det er digitale voldgrave, men du taler jo meget om investeringerne i den fysiske økonomi, som har haltet efter. Jeg mener, man overvurderer, eller det må jeg på, hvem man er, men altså digitale voldgrave, fordi hvis der er én ting, som har et fuldkommen marked, konkurrencemarked, så bliver det jo et digitalt ting, fordi du kan ikke bygge barriere op der, som ved noget, du kan bygge markedsandel op, og prøve på at sætte dig og opfinde din eget økosystem og sådan nogle ting, og lave en egen verden og putte mere og mere ind i den og sådan noget, men det andet der, og det er amerikanerne dygtige til og så videre, men det holder jo ikke ret lang tid, fordi der er alle mulige andre, der kan og vil gøre det samme. Det er i virkeligheden, at digitalisering, det er jo, eller burde være, og det kommer også, ufatteligt demokratiserende og konkurrenceforcerende for vores samfund, og det øger også udbredelseshastigheden for nye produkter og sådan noget. Men det er den virkelighed, vi skal ind i, så jeg vil ikke satse på en digital voldgrav. Det er ikke et begreb, jeg vil putte mine penge i. Hvad siger du, Mads? Jeg siger, det er en lang snak med digital voldgrav, og jeg er helt enig med Lav, det er nogle helt andre typer voldgrave, der er inden for digital, end det var inden for fysisk, eller inden for materielle virksomheder. Og verden for 20 år siden, det var nogle andre voldgrave, der galt. Der var det at have kontrol over værdikæden, det var noget, der var rigtig meget muligt i en materiel verden for 20 år siden. Altså hvis man havde kontrol over skibene og butikkerne og lastbilerne og sådan noget, jamen så varehusene, så havde man kontrol over det. Men i dag, der kan man nå kunderne på alle mulige andre måder. Så jeg tror også, at altså, voldgrave i dag, tror jeg også, ligger meget mere, som jeg var inde på i starten, i kulturerne, i virksomhederne. Du er nødt til hele tiden at udvikle, nødt til hele tiden at innovere. Jo, men Mads, jeg skal bare lige høre dig. Altså, anerkender du, det, altså Lars' pointe er jo dybest set, at det her med at lave et stykke software, eller skrive en algoritme, kode et eller andet, jamen det kan man jo gøre, og så går der en måned, og så har naboen lavet præcis det samme. Fordi der er ikke noget patent på det. Man konkurrerer hinanden sønder og sammen. I den der digitale altså, verden, på sigt. Både og. Altså, afkastet på immaterielle, immaterielle produkter er generelt set højere end på materielle produkter. Men variansen er enormt stor, når du snakker immaterielle. Netop fordi, hvis dit program også næste år er det bedste, så er the sky the limit, så kan det virkelig skalere helt vildt. Og hvis dit computerprogram næste år kun er det næstbedste eller tredje bedste, jamen så er det helt forfærdeligt. Altså så variansen stiger rigtig meget på det. Men det er stadigvæk, altså det er stadigvæk der, værdien skabes. Der er bare meget større variabilitet, og der er en masse forskellige voldgrave. Altså Facebook har jo vanvittige voldgrave, al den data, de har, og den at de vaner, vi har, det brand, de har. Så på den måde er der, at de store virksomheder har solide voldgrave. Men det er også derfor, at mange af de der mindre danske virksomheder, som kommer op, eller mindre tech-virksomheder, der kommer op, det er virkelig en høj variant bet at lave, fordi at det kan være, det kan gå både den ene og den anden vej i den grad. Men Mads, er det ikke rigtigt forstået, at du satser meget på sådan nogle økosystemselskaber? Altså nogen, som bygger, altså for eksempel C-Limited og sådan noget. Er det ikke et økosystemselskab? Jo, det er det. Og de største, det er for eksempel, så har de det, man kalder AI Login Loop, altså Artificial Intelligence. Det vil sige, når man har mere data end de andre, så kan man lave et bedre produkt end de andre, lave en bedre brugeroplevelse, og så stikker man af. Så min pointe er nok rigtig meget, at man skal at de store af de her tech-virksomheder, mener jeg, typisk notorisk er undervurderet. Og der er Walmart også et eksempel. Altså Walmart har altid været undervurderet også. Mens de mindre af de her tech-virksomheder, dem der er nummer to og så videre, har det næstbedste produkt og sådan noget, der tror jeg i virkeligheden, at der er rigtig mange af dem, som måske er overvurderet ofte. Fordi at markedet ligesom har den her med, at man sammenligner den største med den mindste, men forstår ikke, at det at være den største og have det bedste produkt, det er så meget bedre i en digital verden, end det at være den næstbedste og have noget, der er næsten lige så godt. Det er jo et stort spørgsmål. Det er næsten til General Electric-diskussionen, hvor han på at overbevise resten af verden om, at man altid skulle have den største eller nummer to, og så var det slut. Resten, de var lort og ville blive smadret. Men hvad, det, bagefter har han jo indrømmet, at var det ikke ham Welch, han hed, der sagde, at det var ikke Raquel Welch, det var hende, der mente sig. Men hvad hedder Jack det? Welch. Det var Jack Welch. Nå. Men hvad hedder det? At det i virkeligheden var slet ikke det, han mente. Men det er jo, især i dansk erhvervsliv, der, alle de der industriråd, de hoppede på den der. Så det var sådan set det samme. Hvis der var virksomheder, der var nummer tre, så solgte de deres virksomhed for ingenting. Fordi de sagde, vi kan for ikke være med. Og så, men pointen er jo den, man siger, at der er jo ikke en, der får et monopol. Så skulle der jo blive et verdensmonopol på alt muligt. Og det bliver det jo ikke, vel? Og derfor må man sidde og sige, hvor stor kan en virksomhed overhovedet blive på jorden? Det skal man jo spørge sig selv om, ikke? Før at den bliver pillet skiltet af nogle myndigheder et eller andet sted. Og det skal du da også overveje, Mads, over, at når du går vildt til og køber til høje børsværdier, at du siger, hvor langt kan det gå? Det skal du overveje. Det der er anderledes, når man snakker immaterielle værdier, det er, at en immateriel værdi kan bruges af uendelig mange brugere, hvor en materiel værdi kan kun bruges af en eller to brugere. Så hvis man har en lastbil, man kører grise med, altså hvis den bliver den næstbedste og den tredje bedste, så har man stadigvæk en forretning. Men hvis det er en immateriel værdi, så har man altså ikke nogen forretning mere. Hvis det er det tredje bedste eller fjerde bedste produkt, man har. Så det er anderledes. Og man kan køre uendelig mange grise med det bedste produkt i en immateriel verden. Godt. Jeg tror, jeg vil smide noget helt andet på bordet. Det mest konkrete i hele verden, nemlig ædelmetaller, guld og sølv. Og nu kommer der lige lidt opmuntrende nyt, hvis man tror, at priserne bliver ved med at stige, altså inflationen, den er kommet for at blive. Fra 1973 til 1980, der steg guldet med 690%. Det er 35%. I gennemsnit om året, lige ned i foret, og sølv klarede sig faktisk lidt bedre, 41% om året i gennemsnit fra 1973 til 1980. Og jeg ved godt, så er der alle mulige spidsfindigheder med Bretton Woods, guldfoden, der brød sammen i 70. Og sølvet brød sammen i 81. og sølvet brød sammen i 81. Ja. Men det var også der, hvor man fik styr på inflationen, Paul Volcker. Ja, det var så lige 4-5. Ja, 4-5. Som man siger på Wall Street, this time it's different. Men anyways, altså guld og sølv, ædelmetaller, som en måde at søge ly på i en verden af inflation. For vi kan godt blive, det en ting kan vi blive enige om, som Mads sagde, altså penge i banken, penge under hovedpuden, statsobligationer, det er forfærdeligt, når der er inflation. Det er jo sådan en helt usynlig og stille dræber, der bare kommer og æder pengene hver eneste nat. Men guld og sølv, hvad siger I til det? Lav, vil du lægge ud? Jamen, jeg mener, altså det er jo, for mig er det jo den ultimative safe haven, hvis alt går galt. Men jeg tror faktisk, vi får jo vækst med inflation, så kan jeg ikke se, at aktier skulle være dårlige. Godt, hold dig for guld. Det. Ja, og der vil man sige, sølv er jo fattig, man skulle ikke, og derfor skal man passe lidt på med den. Hvis det her begynder at svigte for alvor, så kan guldprisen jo gå fra den her 1700 eller andet 40, gå jo i 3000-4000. Altså det er lige præcis det. Jeg ved godt, vi er ude i noget halerisiko, og du tror ikke på, at det er sådan hovedscenariet, men er det ikke netop nu, man som sådan en slags forsikring, forsikringen er meget, meget billig, så skal man da købe lidt guld, hvis nu det går helt galt. Jamen det er jo det, at man siger, at man skal altid købe guld, for så kan man enten være glad for, at verden ikke er så dårlig, eller også kan man være glad for, at man har tjent formue på sit guld. Ikke? Altså, men det er sådan lidt... jeg har aldrig i mit liv haft guld. Jeg har kun været forkontrol på samme sølvkongen, dengang han gik ned om mig hjem. Men jeg købte aldrig noget, men jeg blev søsyg at gå på hans ægte tæpper. Ikke? Men jeg skulle godt se, at det var nok ikke der, at jeg skulle aflevere mine penge. Men det skal du måske om, at du skal ikke gøre det før for tidligt, fordi, og det er det endnu, men du skal hele tiden holde øje med den, fordi guld er en panikvare. Mm. Og hvis det, du kan godt se, hvis lige pludselig er markedet begynder at skride, hvis der kommer et hug baglæns, hvad jeg jo tror, der kan gøre på tech-aktier osv., så kan guld sagtens gå hen og blive der, hvor de så kaster sig ind, fordi det er nogen, vil så kaste sig ind i bitcoin, det må de for min skyld gerne gøre, men så bliver det guld, det vil være guld, jeg vil så dreje mig hen imod. Men så kan man altid diskutere, om det er guld, der stiger i så fald, eller om det er dollaren, der falder, fordi at vi ikke tror på noget længere. Om det er korreleret, ja, rigtigt. Ja, men, og så skal man jo huske, hvis man investerer i guld, at man hverken får husleje, overskud, skråstreg udbytter eller renter. Og på det plan, og på mange andre plan, der er der jo mange, der sammenligner guld med kryptovaluta. Altså at bitcoin skulle være sådan en guld version 2.0. En ny måde at lagre sin kapital på, store of value. Og Mads, du har en lille breaking news til os, ved jeg, når vi taler om krypto. Fortæl. Ja, jeg har selv købt lidt krypto nu. Jeg fandt ud af, at jeg kunne købe det på min ratepension, hvor jeg kunne købe sådan en tracker. Altså jeg har troet på krypto længe, men det svære, det er det der med, skal man så have det i en wallet, som man selv har styr på? Jeg har en elendig hukommelse, så det der med en 28-cifret kode, som jeg kun har i min hjerne, det ved jeg bare, det vil aldrig virke. Så kunne jeg have det i et USB-stik, det ved jeg, at det vil blive væk. Og så kunne jeg have min kode hængende på min skærm, det ved jeg er en dårlig idé, og så kan man også bruge de der, der er nogle virksomheder, som tilbyder, at så kan man have en wallet der og sådan noget, der hører man hele tiden om, de bliver hacket og sådan nogle ting, så jeg synes bare, det er rigtig træls. Men nu fandt jeg ud af, og så er der jo det, hvis man køber det, så hvis man køber en tracker i frie midler, så er der alt det her med skat og sådan noget, det kan være lidt bøvlet at finde ud af, så det der med ratepension, det var bare sådan en nem løsning, at vi skal simpelthen have den helt forfra. Vi glemmer alt det der praktik, for jeg ved godt, det der krypto, det er jo det vilde vesten i forhold til at handle aktier på sin netbank. Men en gang til, Mads, har du puttet kryptovaluta i din pensionsopsparing? Ja, det har jeg. Hvorfor? Jeg tror, jamen bitcoin er jo guld. Det er en asset, som der er en endelig mængde af. Det vil sige, at det er sådan relativt inflationssikret. Og som du siger, så når man køber guld, så er det jo bare, at man gør noget andet end at have penge. Bitcoin er der efterspørgsel på. Der er flere og flere virksomheder, der begynder at, ligesom at se en mening i at have bitcoin. Der er flere og flere banker, som skal have bitcoin som produkt og som mulighed. Så der er en stigende efterspørgsel på bitcoin, så det, og en stigende interesse. Så det tror jeg på som en form for digitalt guld. Er det for stort til at ignorere? Vi har en historie, der handler om lige præcis det inde på Euroinvestor, kan jeg se her til formiddag. Jeg tror, problemet med krypto, det er, at det ikke er under national statskontrol. Og det er der hele sådan issue kan komme med krypto, at det er ikke noget, som nationalstater kan styre og kontrollere. Altså staterne, de elsker jo, at vi alle sammen har et CPR-nummer, alle biler har et registreringsnummer, og alle matrikler har et matrikelnummer osv. Og det er jo sådan et system, som gør, at staterne har styr på deres ejendomme, kan man sige, og på deres borgere og kan beskatte tingene. Og det kan man ikke på samme måde i en kryptoverden. Det opgør, der kommer på lang sigt. Men jeg tror ikke, at folk vil være villige til at opgive den her mulighed for at have decentrale værdier. Men jeg skal lige høre dig, bare sådan cirka, hvor stor en andel af din formue udgør, altså sådan porteføljebetragtning, hvor meget fylder krypto så? Jamen, jeg har 5% af det hele. Jeg har 2,5% i bitcoin og ethereum tracker, og så har jeg lidt aktier, lidt kryptobørsaktier. Det var alligevel slet. Men Mads, det her, hvad du siger med, at det ikke er reguleret, og at stater til alle tider har jo en interesse i at have en officiel valuta, det handler vel også i sidste ende om finansiel stabilitet. Altså hvis x antal procent af verdensøkonomien, eller lad os sige amerikansk økonomi, kan gøres op i bitcoin på et eller andet tidspunkt, så siger de jo slut. Så lukker vi. Så er det forbudt. Ligesom man har gjort i Kina. Der er for mange transaktioner. Vi kan ikke styre økonomien længere. Så nu forbyder vi med et hug bitcoin. Ja, det er der en risiko for. Men hvis du nu ser bort fra Bitcoin, og så ser på meget af det andet, der er krypto, for eksempel Ethereum, så er Ethereum jo en protokol, som har en funktion, som løser en masse problemer i verden, blandt andet med at holde styr på digitale assets, digitale værdier. Og så er Ethereum, coinen, det er bare drivmidlet på den her protokol her. Så mange af de her, dem skal du se som virksomheder, som løser nogle problemer ude i verden. Og det er sværere for stater at sige, det vil vi ikke være med til. Vi vil ikke være med til, at folk holder styr på værdier på en decentral måde, uden vi er indover. Det løser nogle funktioner, og det er implementeret. Og det er den almindelige borger, man sådan går imod. Den her Facebook-diskussion, der er det jo politikerne mod en anden centraliseret enhed. Så det er sådan en anden snak. Men krypto er decentralt, så det er borgerne, man er imod. Og det er så altså sværere at komme hen over det. Godt. Mads Christiansen, du skal have tusind tak, fordi du deltog her i dagens Millionærklubben. Og jeg kan også bare lige sige til lytterne, at kryptovaluta, det er jo sådan set noget, vi begyndte at dække rimelig intenst på Euroinvestor, selvom det er aktierne, der fylder mest. Og hvis man skulle blive inspireret til at måske forsikre sin portefølje mod stigende inflation i form af investeringer i guld eller sølv, så har vi en artikel klar i løbet af eftermiddagen, som gennemgår alle de muligheder, der er, fordi man behøver ikke at gå ned til guldsmeden. Man kan sådan set også købe ETF'er, altså passive investeringsfonde, som følger guld. Man kan også, hvis man er meget risikovillig, så kan man jo lave sådan en spothandel på valutamarkedet, Lav. Du står og griner lidt. Krypto og guld, det er ikke lige din bolde. Nej. Guld vil det blive, hvis alt går galt med det. Og siger, nej. Jamen, jeg køber sort guld. Hvad med guldmine? Guldmineselskaber? Det er der både fysisk og alt muligt. Ja, det er korrekt. Det er det. Der skal man lige passe på, at man skal tage sådan de større, fordi der er også nogen, der siger, at vi har en guldmine, så ejer de en retten til et eller andet, hvis de kan finde ud af at grave i jorden. Det skal man altså tage de større, hvis man har lyst til det der. Men ja, men det er... Nej, du er ikke noget til... Det er ved nødgangen, at guldet står for mig. Det er godt. Ja. Lav Svendsen, også tusind tak, fordi at du deltog i dag. Og jeg kan berolige alle sammen med, at Bodil Johanne Gansel, hun er tilbage i morgen i Millionærklubben fra Euroinvestor. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.